wieczór. Przed Państwem koncerty zespołu będącego współtwórcą gatunku muzyki określanej jako rock elektroniczny. Kluby, które dają nam światło. Jest tu alkohol, który daje nam zasnąć. Są tu dziewczyny, które dają nam miłość. Jesteśmy tu, chłopaku, weekendy żyjąc. To są te kluby, które dają nam światło. Jest tu alkohol, który daje nam zasnąć. Są tu dziewczyny, które dają nam miłość. Jesteśmy tu, chłopaku, weekendy żyjąc. Więc to jest tak, w piątek oblegane kluby. W te dni wuda, browar, jointy, koksy, piguły. Ci, co na sześć wodzi iść, to zamuli ich. Nie ma tutaj tych, co nie lubią brać, palić i piczać. I co chcą sobie w takie dni zarobić, to wpadają do tych klubów, by towar pogonić. A te niunie one piją martini, przy barze my. Dziś to koli gorzka żołądkowa, ale znam takie, którym lepiej niż mi wchodzi z kwinta ta ognista woda. One piją pod browar, jak nie ma kurwa popity. Jak ci zaprawieni w bojach tutaj alkoholicy, wiesz. Mamy VIP-y w paru klubach, lecz nie wszyscy. Paru ziomów liczy się wbiją z listy. Gdzie? Dziś to się nie uda, bo organizator chce w kasie mieć parę tysi. Ta, dziś paru gości tu samarycze się. Jak ochrona ich obietnie, to nie będą mieli dziś najlepiej. Szkoda mi tych dziewczyn, co nie znajdą telefonu i portfela dziś w torebce. Jak gdzieś na parkiecie, a i ziomek obcinamy te dziewuchy. Chciałbym tą i tą mieć dzisiaj w domu, albo mieć ją tylko tu na moment. One nie są takie szybkie, ale myślę, żeby poszły, jakbym miał Corollę. Ta, jeden koleżka mówi mi, że się wjebał w kokę, ale nie chcę już czpać, a 15 minut później widzę, jak wychodzi z kibla i pociąga nosem. Jedną dupę odpuliłem, to wraca jak rykoset, a ja chcę tu inne. Ziomek woła na tequilę, dwóch gości i cztery bomby po tej wódzie, co tu piłem. To jest killer, to jest killer, to jest melanż. To są te kluby, które dają nam światło. Jest tu alkohol, który daje nam zasnąć. Są tu dziewczyny, które dają nam miłość. Jesteśmy tu, chłopaku, weekendy żyjąc. To są te kluby, które dają nam światło. Jest tu alkohol, który daje nam zasnąć. Są tu dziewczyny, które dają nam miłość. Jesteśmy tu, chłopaku, weekendy żyjąc. To są polskie melanże, wpadnij tu, weź się z nami napij. Tequila kamikadze czysta. Przed klubem wypijemy piwa ze dwie kraty. Chce się tańczyć, alkohol daje po głowie. Paru potrzebuje dopalaczy, by czuć się swobodnie. Jest tu sporo pięknych kobiet. Jakich kobiet? Ich matki to kobiety. One są jeszcze młode, ale mają to coś, co nas ciągnie do nich. One nie boją się, że zajdą w ciążę, a my nie chcemy znaleźć się tatusia roli, nie. Wiesz, ich starzy w szoku są, jak się okaże, jakie melanże dla poczek są pokusą. Ale chuj z tym, dajemy ostro, weź, padnij tu, poczuj to. Ta, do ostatniej kropli musi być tu, wszystko wypite. Wiesz, jak po alkoholu ktoś od nas znowu został wyjebany za pobicie. Bo dziś jesteśmy tymi ludźmi, przed którymi ostrzegali nas rodzice. Ale kocham te melanże, nawet jeśli rano budzę się wkurwiony, kiedy hajs liczę. Kocham je, nawet jeśli nie ujdę z życiem, to wiesz, chociaż się zabawię i melanż za melanżem mówię, że przyszły piątek to już się ogarnę. Ta, tylko tak mówię. To są te kluby, które dają nam światło. Jest tu alkohol, który daje nam zasnąć. Są tu dziewczyny, które dają nam miłość. Jesteśmy tu, chłopaku, weekendy żyjąc. To są te kluby, które dają nam światło. Jest tu alkohol, który daje nam zasnąć. Są tu dziewczyny, które dają nam miłość. Jesteśmy tu, chłopaku, weekendy żyjąc.